zari zari ra. Najenge zari zari ra tangur tange. सारी सारी रात टांग उठाएंगे विकेट ली है सारे आज टांग उठाएंगे हौले बत्ती बुझा ले चिल्ट गुल्ले पिल्ट गुल्ले ये मोमेंट चुरा ले सोच तक क्या दीवाने झूमेगा बॉडी का हर पार्ट टांग उठाएंगे नाचेंगे सारी सारी रात टांग उठाएंगे गोविंदा का डांस आजा आजा करे गोविंदा का डांस टांग उठाके आजा करे गोविंदा का डांस टांग उठाके विकेट ली है सारे आज टांग उठाके हर पाठा उठाके नाचेंगे सारी सारी रात उठाके नाचेंगे सारी सारी रात टांग उठाके नाचेंगे सारी सारी रात उठाके